أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بالخير واختم بالخير، رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. آمين آمين آمين. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize Şems Sure-i Celilesi ile başlayacağız inşallah. Şems Suresi 91. sure elimizdeki mushafta. Adını ilk ayetinden, hatta ilk ayetinin ilk kelimesinden alıyor. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Güneş şahit olsun ve onun göz alıcı parlak aydınlığı şahit olsun. Bukhari sureyi ilk ayetinin tamamıyla anmış. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا şeklinde. İlginç olan Kur'an'da Güneş isimli bir surenin bulunmuş olması. Gerçekten. Yani tırnak içinde kullanıyorum. Umarım doğru anlaşılır. Kur'an'ın bu manada her türlü kompleksten azade olduğunun muhteşem örneklerinden biridir. Çünkü bu kitabın indiği bir dünyada, birçok coğrafyada güneşe tapan bir sürü insan bulunuyordu. Sapmış insan. Zaten belki Kur'an'da güneşe yemin edilmesinin sebeplerinin başında da o Allah'ın yarattığı bir şahit. Nasıl tanrı olur? Allah'ın mahlukunu, yarattığı mahlukunu siz nasıl olur da tanrı ilan edersiniz? Zımni anlamını da içerdiği için belki güneşe yemin ediliyordu. Surenin Mekke'de indiğini kesin olarak biliyoruz. Zaten surenin üslubu, usulü, iç sesi bunu bize gösteriyor. Mekki surelerin, özellikle de ilk Mekki surelerin klasik ve tipik özelliğini veriyor. Sure, Semud kavminin akıbetinden nispeten ayrıntılı bir biçimde bahsediyor. Nispeten. Zaten sure hepsi yarım sayfalık bir sure. Ayrıntılı bahsediyor desek ne kadar bahsedecek. Ama daha önce tefsir ettiğimiz sureyi hatırlayacak olursak, orada atıf vardı, burada ayrıntı veriliyor. Sadece bunu söyleyebiliriz. İşte bu dikkate alındığında surenin 3 ila 6. yıllarda nazil olduğunu söyleyebiliriz. Neden surede Semud kavminden ayrıntılı bir biçimde, özellikle kavmin eşkıyasından, kavmin en azgını ve azılısının deveyi zulmederek, işkenceyle öldürmesinden yola çıkarak surenin zamanını belirliyoruz? Kur'an'da anlatılan hiçbir kıssa olsun diye anlatılmaz. Aslında o kıssalardaki kahramanlar bizzat Kur'an'ın yaşadığı dünyada birebir karşılıkları vardır. Oradaki eşkıyaya benzer eşkıya Mekke'de de vardır. Aslında Semud kavminde Salih peygamberi temsil eden Allah Resulü ise bu ayetlerin ilk muhatabı çerçevesinde Salih peygamberin karşısında o kamu malı deveyi katleden, hunharca işkenceyle katleden devamı olan da Mekke'deki azgınlar, Müslümanlara işkence edenlerdi. Onun için bu dönemi biz nübüvvetin 3-6 yılları olarak tahmin edebiliriz. Yani Buruç suresinin önünde nazil oluyor. Surenin konusu yine Hazreti İnsan. onun ebedi saadeti ve bu saadeti engelleyen felaketler üzerinde duruluyor. Güneş ve ay şahit tutularak başlanıyor sureye. Zımnen Allah ve vahiy yedi ayrı şeye yemin ediyor. Yedi ayrı unsura. Güneş, ay, gece, gündüz, gök, yer ve en sonunda insan. Güneş, ay, gündüz, gece, gök, yer ve insan. Güneş ve ay çift. Gök ve yer çift. Gece ve gündüz çift. İnsan. İlginçtir. Diğerleri insanın emrine amade kılınmış. İnsan ise kimin emrine amade kılınmış? Aslında bunu düşünmemiz isteniyor. Bu kadar büyük kainatı insan için yaratsın da, insanı boş yere yaratsın. Bu olur mu? Böyle düşünülür mü? Böyle sanmak aslında şahesere hakaret olmaz mı? Her şeyi insan için kılsın da insanı amaçsız mı kılsın? اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Yoksa siz sizi amaçsız olarak, anlamsız olarak, abes yere yarattığımızı mı düşünüyorsunuz? Diyor ya Kur'an. Böyle düşünmek Allah'a değil, insanın kendisine hakarettir. Kendisine. İşte surede aslında bize insanın amaçlılığından ve amacından bahsediyor. Teskir sırrı hatırlatılıyor yani. Benliği arındıran mutluluğa erişir diyor. Onu karanlıkta bırakansa kaybeder diyor surenin 9 ve 10. ayetleri. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Bu surenin berceste ayetleri adeta. Zirvesi, dimmesi. Ve benliğini karanlıkta bırakan nasıl onu kaybeder. Ona örnek olarak da Semud kavmini veriyor. Semud kavmine Fecir suresinde atıf yapılarak geçilmişti. Fecir suresinde yapılan atıf burada nispeten açılıyor, ayrıntılandırılıyor. Bu girizgahtan sonra surenin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah adına, özünde merhametli, işinde merhametli Allah adına. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا Güneş şahit olsun, güneş tanık olsun, güneşe yemin olsun. Ve onun göz alıcı ışığına, aydınlığına şahit olsun, aydınlığı şahit olsun veya aydınlığına yemin olsun. Güneş zaten şahit. Allah'ın varlığına şahit. Birliğine şahit. En önemlisi eşyaya müdahalesine şahit. Allah'ın kainatı yaratıp da emekli olmadığına şahit. Güneş şahit. Allah'ın ölçüsüz iş yapmadığına şahit. Allah'ın kaderli iş yaptığına şahit. Her bir şey için bir kader takdir ettiğine şahit. Güneş şahit. Kulle yevmin huve fî şe'ne şahit. O her an iş başındadır, ona şahit. Güneş şahit. Allah'ın sonsuz merhamet ve rahmetine şahit. Çünkü güneş sadece kuzuların değil, kurtların da üzerini aydınlatır. Sadece ve sadece güllerin değil, dikenlerin de üzerini aydınlatır ve ısıtır. Sadece tavşanların değil, sırtlanların da ışığıdır ve aydınlatır. Güneş Allah'ın rahmetine şahit. Güneş şahit. Güneş yorulmaz. Güneş bezmez. Güneş usanmaz. وَالشَّمْسُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ Güneş ve ağaçlar sürekli secde halindedirler. Yani Allah'ın emrine amadedirler. Bugün de yoruldum, dinleneyim ya Rabbi demezler. Milyonlarca yıldan beri, milyarlarca yıldan beri görevleri neyse, vazifeleri neyse aksatmadan sürdürürler, yaparlar. Ve buradan yola çıkarak insan zımnen şu soruya muhataptır. Ey insan, ya sen, ya sen. Sen de görevini yapıyor musun? Yaratılış amacına uygun davranıyor musun? Aslında yeminin anlamı budur. Ve duhaha, sadece güneşe yemin edilmez. Güneşin ışığına da yemin edilir ve o da şahit tutulur. Çünkü güneşin ışığı, güneş bir nimetse güneşin ışığı insan için bin nimettir. Neden? Eğer güneşin ışığı olmasaydı, güneş bizim için Samanyolumuz içerisindeki 400 milyar yıldızdan bir tanesi. Galaksimiz içerisindeki trilyonlarca yıldızdan sadece bir tanesi. Ama ışığını bize cömertçe sunduğu için diğer yıldızlardan farklı olarak biz ona bir de isim verdik. Güneş dedik. Yoksa yıldızlardan bir yıldızdır. Ve Allah da yıldızlardan ayrı olarak güneşi şahit tuttu. Güneşin bizim için değeri ve anlamı büyüktü. Ama bizden daha değerli değildi. Güneş bizim emrimize amadeydi. Ya biz kimin emrine amadeydik? Onun ışığı eğer olmasaydı güneşten haberimiz bile olmayacaktı. Diğer yıldızlar gibi göz kırpan bir yıldız olarak bakıp geçecektik. Fakat güneşin ışığının mucize oluşu sadece burada ışığı bize ulaştığı için olmuyor. Güneşin ışığı eğer atmosfer süzgecinden geçmeseydi bir bela, hatta bir ölüm, yeryüzünde hayatı yok eden bir bela olacaktı. Ama güneş ışığını atmosferden geçirerek verdiği için bir nimet. Hem de hayata dönüşen bir nimet. Hayatın kaynağı haline geldi. Güneş nükleer yanmayla yanıyor. Her yanmayla kendini yeniliyor. Güneşteki her patlama aslında bir tür kendini tetikleyen zincirleme nükleer reaktör gibi. Kendi kendisini tetikleyerek kendi kendisini aydınlatıyor ve bizi de aydınlatıyor. Kur'an'da güneşin ışığından dıya olarak söz edilir. Dav. Ayın ışığından ise nur olarak söz edilir. Nur hem kaynaktan gelen ışığa denir hem de yansıyan ışığa denir. Fakat dav sadece kaynaktan gelen ışığa denir, dıya. Dolayısıyla bu fark da bize fark ettirilmiş olunuyor. Güneş üzerine yemin, başlangıçta da ima ettim. Güneşe tapanlara da bir uyarı anlamına geliyor. Yani o Allah'ın emrine amade bir mahluk, bir yaratılmış. O Tanrı değil ki. O Allah'ın emrine amade olduğu için yörüngesinde yüzüp duruyor. Görevini yerine getiriyor. Aynı zamanda çiftlere yemin var. Bu başlangıç ayetlerinde. Yani yaratılmışlar çiftlerdir. Ne ki çift, o yaratılmıştır. Onun için güneş ve ay çift olarak bize sunuluyor. Gerçekten de gökte gördüğümüz en büyük iki cisimdir. Çift oluştururlar. Harika bir çift oluştururlar. Aslında biri Kur'an'ı temsil eder, diğeri Resul'ü temsil eder. Ay Resulullah'ı temsil eder, güneş Kur'an'ı. Resulullah güneş Kur'an'ından, Kur'an güneşinden aldığı ışığı insanlığa yansıtan bir dolunaydır. Bizim aklımıza daha birçok şeyi düşürür ama kısaca özet halinde Şems suresinin ilk ayetleri bize bunu söyler. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا Güneşi izleyen ay şahit olsun. Güneşi izleyen ay. Tulu. Kur'an'da başka yerlerde de kullanılır. Utlu. مَا اُحَيَّ اِلَيْهِ sana indirileni tilavet et. Aslında izlemek manasına gelir, okumak manasına gelir. Sana indirileni oku, ilet. Ay sanki hareketleriyle, evreleriyle güneşi okumaktadır. Güneşi okuyan bir aydan söz edebiliriz bu ayetten yola çıkarak. Mesela ay 14'üne eriştiğinde İzâ telâhâ, güneşi tam olarak okumuş olur. Neden? Güneşi tam olarak yansıtmış olur 14'ünde. Bedir olduğunda tam güneşe benzer. İşte o zaman İzâ telâhâ'yı anlıyoruz. Ay güneşi tam okuduğunda, onu tam takip ettiğinde, onu tam izlediğinde. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّهَا, onun ışığını ortaya çıkarıp gösteren gündüz şahit olsun. اِذَا جَلَّهَا. Ha, o güneşe de gidiyor olabilir, aya da gidiyor olabilir. Ama muhtemelen güneşe gidiyordur. Çünkü aslında gündüzle birebir ilişkisi olan güneştir. Onun için onun ışığını ortaya çıkaran gündüz şahit olsun. Eğer gündüz olmasaydı güneş bizim için diğer yıldızlardan farksızdı. Yani güneş gündüzümüzün delili olmayacaktı. Zaten güneş güneş olduğu için dünya gündüz olmadı. Atmosfer olduğu için güneş dünyayı gündüz yaptı. Yani keramet güneşin kerameti olmaktan daha çok atmosferin, ortamın kerametidir. Tabii ki Allah'ın ikramıdır. Dünyanın yüzeyini atmosfer isimli o gaz tabakalarını çepeçevre kuşatan, floresanla kuşatan Rabbimiz, adeta floresanın enerjisini, elektriğini güneşten alarak sanki yeryüzüne muhteşem bir floresan lamba döşemiştir. Bu ortama delalet eder. Bir ışık kaynağının olması yetmez. Mutlaka o ışığı alacak ve yayacak bir ortam lazım. İnsan da böyle değil mi? İyi insan ortamını bulunca iyi oluyor. Eğer ortamından çıkarsa, kötü çevreye giderse, iyilik kalmıyor onda. Işık kalmıyor onda. O kararıyor, karanlık haline geliyor. Onun için ayrıca burada gündüzün nimet oluşuna, kendisine yemin edilecek bir nimet oluşuna delalet var. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا, gaşyeden geceye yemin olsun veya o ışığı gizleyen, gündüzün ışığını saklayan, bürüyen, kapayan gece şahit olsun. Gündüz mazi gelmiş, gece muzari gelmiş. İlginçtir. Gündüz asıl, gece fer demektir. Gündüz öncelikli, gece sonra. Gündüz cevher, gece araz. Böyle anlayabiliriz. Evet, ışık mucizedir aslında. Biz buradan bunu anlıyoruz. Onu kaplayıp örten gece şahit olsun. Fakat zımnen söylenen de şu. Gündüz görülür diye gece günah işleyenler, günah işlemek için karanlık arayanlar, karanlığın örtüsünün aklına altına saklananlar, unutmayın gündüz kadar gece de şahittir. Allah'tan kaçıramazsın. Bu söyleniyor. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, onu ayakta tutan semayı, sema ve semayı ayakta tutan nizam şahit olsun. Buradaki maya, eğer mastariye manası verirsem böyle çevirmeliyim. Semaya ve semayı ayakta tutan nizama yemin olsun. Sema ve semayı ayakta tutan nizam şahit olsun. Ama maya ellezî manası verirsem, ismi mevsul, ilgi zamiri manası. O zaman bambaşka bir mana çıkar. Gök ve göğü bina eden Allah şahit olsun. Fakat hem manın Allah'a atfı çok hoş durmayacağı için, hem de bağlamda, önde ve devamında Rabbimizin yaratışına bir dikkat çekiş, onun kainata verdiği nizama bir dikkat çekiş olduğu için maya mevsule değil de mastariye manası vermemiz daha uygun gibi görünüyor bana. Vel ardı ve ma tahaha. Yeryüzü şahit olsun ve onu çepeçevre kuşatan canlı örtü şahit olsun. Öyle çevirmiş olayım. Yine maya ellezî manası verirsek şu şekilde çevirebiliriz. Yeryüzü şahit olsun, yeryüzünü çepeçevre sarıp sarmalayan Allah şahit olsun. Yine burada da tercihim birinci manadır. Taha ile Nazihat suresinin 30. ayetindeki deha, benzer anlamlara gelen benzer iki kelimedir. Aslında iştikak-ı ekberde bunlar birbirine yakın iki kelimedir. Çünkü iştikak-ı ekberde iki kelimenin asli iki harfi aynı, üçüncü harfi ise mahreçleri birbirine yakın olmak durumundadır. İşte bu iki kelime daha ve deha aynen bu şarta uyuyor. Bu deve kuşu yumurtası ile alakalı bir kelimedir. Deve kuşu yumurtasına denmez. Deve kuşu yumurtasının yuvasına verilen isimdir. Dolayısıyla o yuvada yumurtanın sıvısıyla, nemiyle ve deve kuşunun yumurtlarken döktüğü sıvı ile yumurtanın şeklini alır. Yeryüzünün yuvarlaklığına delalet eder. Aslında midha bir tür golf oyunudur. Hazreti Hasan ve Hüseyin kendi aralarında oynarlarmış bu oyunu. Yani cevizle veya ceviz gibi yuvarlak taşlarla oynarlarmış. İki kişi oynarmış, bir delik açarlar, çukur. O çukura o taşı veya cevizi veya ceviz gibi yuvarlak herhangi bir nesneyi düşürmek için iki oyuncu yarışırmış. Bugünkü golf oyununun ilkel bir şekli. Dolayısıyla orada oynanan oyun ve oyunun ana aleti olan ceviz veya ceviz gibi taşlara da bu isim veriliyor. Onun için yeryüzünün yuvarlaklığına delalet ettiği açık. Bu mucizevi bir ihbar olsa gerek bundan 1400 yıl önceki insan için. وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا. İnsan benliği ve onun tesviyesi şahit olsun. Ne demek tesviyesi? Sevvaha. Ma hulika leh. Yaratılış amacı şahit olsun. Veya ona yaratılış amacını verme şahit olsun. Yaratılış amacı şahit olsun daha doğru bir tercih. Evet, insan var, bir de yaratılış amacı var. İnsan amaçsız yaratılmamıştır demek. Evlâ leke fe evlâ. ثُمَّ اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى. Yazıklar olsun sana ey insan. Sonra yine yazıklar olsun. Bir daha yazıklar olsun sana ey insan. Yazıklar olsun. Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? İşte burada söylendiği gibi insanoğlu başıboş bırakılmayacak. İnsanoğlu Allah'ın hep hesaba çekeceği bir şaheserdir. Onun için bu ayette de ifade edilen budur. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Ve nihayet insan benliğine iyi ve kötüyü tanımayı ilham eden şahit olsun. فَاَلْهَمَهَا. Burada doğrudan Allah'ın şahitliği var. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Ona iyi ve kötüyü tanıma yeteneği ihsan eden Allah şahit olsun ki, yeminin cevabı geldi. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Kim kendisini arındırırsa, daha doğrusu geliştirirse, o kurtulmuştur. O başarmıştır. Dolayısıyla biz kim başarmıştır sualini burada sorabiliriz. Başarılı kimdir? Başarılı diye kime denir? Biz kime diyoruz? Allah kime diyor? Biz başarıyı nasıl tanımlıyoruz? Allah başarıyı nasıl tanımlıyor? Kariyer planlamasını nasıl yapıyoruz? İşte bu ayetlerin bize sordurduğu soru bu. Sizin tanımladığınız gibi tanımlamıyor Allah başarıyı ey insanoğlu. Allah'ın başarı dediğine siz başarı demiyorsunuz. Sizin başarı dediğinize de Allah başarı demiyor. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Kendini geliştiren kurtuluşa ermiştir. Zeka aslında artmak demek. Artmak demek. Riba ile aynı manaya gelir. Artan, gelişen, büyüyen. Zekaya da kullandıkça arttığı için zeka denilmiştir zaten. Zekata da zekat denilmesinin sebebi odur. Zekat malın budanmasıydı değil mi? Budandıkça ürün artar. Budanmayan çubukta üzüm azalır. Çubuk çoğalır ama üzüm azalır. Dolayısıyla zekata da budandıkça meyvesi arttığı için zekat denmiştir. Zekat verdikçe artar. Diyeceksiniz ki 40'tan 1 çıkarsa 39 kalır. Nasıl artıyor? Nihayetinde veriyoruz. Artar mı verince? Evet artar. Bu iman matematiğidir. 40'tan 1 çıkarsa 400 kalır. Rasyonel matematikte 40'tan 1 çıkarsa 39 kalır. İman matematiğinde 400 kalır. Dolayısıyla bize Allah iman matematiğini öğretiyor. İnsanlar dünyada şirket kursalar, 10 kişi olsalar, 100 lira kazansalar varsayalım ki, 10'ar lira düşer. 10 kişi arasında kazancı pay etseler 10'ar lira düşer. Ama Allah Resulü اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِ. Bir hayra delalet eden, onun işlenmesine sebep olan, bizzat onu yapmış gibidir hadisi çerçevesinde anlarsak, bir ahiret şirketi kursalar o zaman, 10 kişi bu şirkete ortak olsalar ve 100 lira kazansalar, dünya şirketinde olduğu gibi 10'ar lira düşmez. Her birine 100'er lira düşer. Neden? Çünkü bir hayra delalet eden onu bizzat yapmış gibidir de onun için. Yani diğerinden eksilmez. Men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha. Yani kim bir güzellik koyarsa, kim bir güzel çığır açarsa, o çığırdan yürüyen herkesin ecri ondan eksiltilmeksizin o çığırı aşan kişiye. Tersi de geçerli tabii. Dolayısıyla İman matematiği farklı. Onun için zekat verdikçe artar. Gerçekte Allah'a verince eksilmez. Verince artar. Çünkü gerçekte Allah için vermek, vermek değil, almaktır. Bir önceki ayetle beraber düşündüğümüzde فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Allah insana fücurunu da takvasını da ilham etti. Ne demek bu? İnsanın içinde, yüreğinde iki bölge var. Böyle bir tasavvur edelim. Birine cennet tohumlarını ekti, diğerine cehennem tohumlarını ekti. Fakat biz cennet tohumlarını suladık. Ötekine hiç su dökmedik. Çünkü sevap cennetin tohumlarını sulamak, günah cehennemin tohumlarını sulamak. İyilik cennetin, kötülük cehennemin tohumlarını sulamak. İman cennetin, inkar cehennemin tohumlarını suladı. Biz cennetin tohumlarını suladık ve ora yeşerdi. Ora büyüdü. Oradan ürettiğimiz tohumlar ahirette cennetimizin fideleri oldu. Tersi de geçerli. Cennetin tohumlarını suladık. Oradan çıkan zakkum ağacı. Öbür taraftan Tuğba çıkacaktı ama oradan zakkum çıktı. Ve cehennemimizin fideliğini oluşturdu. İşte burada böyle bir benzetme yapabiliriz. İnsan her yaptığı şeyle ya içindeki cennet tohumunu sulamakta ya cehennem tohumunu sulamaktadır. Onun için ilham edilmiştir içinde. Rabbimiz istiyor ki insan cennet tohumunu sulasın. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Biraz önceki tohum benzetmesinden yola çıkarak tercüme edeyim, manalandırayım. İçindeki tohumu çürüten de. Çünkü dessaha çürütmek, araya vermek, bozmak, kötü hale getirmek manasına geliyor. İçindeki tohumu çürüten, araya veren, işe yaramaz hale getiren de kaybetmiştir, mahvolmuştur. Birincisi kurtulmuş ve artmıştır. Artan kurtulmuştur. Eksilen mahvolmuştur. Belki zıtlar çerçevesinde, mütekabiliyet çerçevesinde okursak, zekkaha ile dessahayı birbirinin zıttına yerleştirmemiz lazım. Evet, artan kurtuldu, eksilen veya yerinde sayan. Çünkü men istevâ yevmâ fehuve mağbûnun. Kimin iki günü bir ise o aldanmıştır diyor. Zarardadır, ziyandadır. Aslında mağbûn, gâbn aldanmıştır. Niye? İki günü bir ama kendisini ilerlemiş sayıyor. Yani tıpkı patinaj yapan vasıta gibi. Teker dönüyor, ben yol alıyorum zannediyor. Ama aslında yerinde sayıyor. Onun için tohumu çürüten de kaybetmiştir. Mahvolmuştur. Allah'ın içine ektiği cennet tohumunu bakmamıştır. Sulamamıştır. Sevap sularıyla sulamamıştır. Namaz suyuyla sulamamıştır. Oruç güneşiyle güneşlendirmemiştir. Bakmamıştır, bakımını yapmamıştır. Hayır hasenat yapmamıştır. Emri bil maruf yapmamıştır. Cihat yapmamıştır. Dolayısıyla tohum çürümüştür. İyi tohum eğer uzun süre çimlenmezse çürür. Kezzebet semudu bitagvaha. Ne gibi? Kim gibi? Mesela içindeki ekilen tohumu çürütenlere bir örnek mi diyorsunuz? İşte örnek size. Semud çığırından çıktığı için yalanladı. Evet, kezzebet. O toplum yalanladı. Semud toplumu bitagvaha ne yüzünden yalanladı? Haddini aştığı için, kendini unuttuğu için. Tuğyan haddi aşmaktır. Haddi aşmak aslında kendini kaybetmektir. Kendini kaybettiği için yalanladı. Demek ki hakikati yalanlayan özünde tuğyan etmiş bir tağut. Veyahut da hakikati yalanladığı için mi tağut oluyor desek ama hayır. B ile gelmiş. Onun içinde hakikati yalanlamak sonuç tuğyan illet. Haddini bilmeyen hakikati yalanlar demektir bu. İzim be'ase eşkaha. Hani bir zamanlar en eşkıyası toplumun en azılısı, en şakisi ne yapmıştı? Kışkırtılarak saldırmıştı. Hani saldırdığında, toplumun en şakisi kışkırtılarak saldırdığında. Niye böyle çevirdim? İnbi'at, mutavaat kalıbıdır. Mutavaat kalıbında mutlaka tepki bir etkinin sonucudur. Mutavaat kalıbında fiil tepkidir. Fakat ona etki eden bir şey vardır. Biri kışkırtmıştır, onun karşılığında o da kışkırmıştır. İşte burada inbi'at var. İnbi'ate. Neden böyle getirdi Kur'an bu ifadeyi? Hani Semud kavmi toptan helak olmuştu ya. Belki siz şu soruyu sorarsınız. İçlerinden eşkıyanın teki böylesine hunharca bir cinayet işledi diye koca bir kavim helak edilir mi diyecekseniz eğer. Ötekiler de teşvik etmişti. Suça ortak olmuşlardı. Günaha ortak olmuşlardı diyor zımnen. Aslında şu kalıp, mutavaat kalıbı. Eşkıyası, kavmin en eşkıyası fırlayıp öne çıktı. Zıvanadan çıktı diye tercüme edebiliriz. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا. Onlara zaten sadece sorun eşkıyanın sorunu olmadığı lehumdaki hüm zamirinden anlaşılıyor. Lehu derdi yoksa, sadece eşkıyanın olsaydı, azgınlık yapan eşkıya olsaydı. Ama burada lehum diyor. Allah'ın Resulü onlara dedi ki, Nâkatallah, Allah'ın devesi. Ve sukyâha, bırakın da sulansın, bırakın da su içsin dedi. Allah'ın devesi, aslında Allah'ın devesi olduğuna göre bu deve boyu 50 arşın, eni 70 arşın, bu deve tüyleri altından falan olmalı diye düşünmemiz gerekmiyor. Çünkü Allah'ın beyti diyoruz Kabe'ye, Beytullah. Ama Kabe'nin de taşlarının olağanüstü gökten indiğini falan söylemiyoruz. Bölgeden kesilmiş taşlar, nereden kesildiğini de biliyoruz. Yine Ardullah diyor Kur'an, Allah'ın arzı bazı bölgeler için. Ama oranın da cennetten indiğini kimse söylemiyor zaten. Dolayısıyla bu deve Allah'ın devesi. Yani kamu malı olan, kamuya ait yerler için Allah'a nispet ediliyor Kur'an'da. Dolayısıyla Allah'ın beyti, Kabe aslında insanlığın merkezidir. İnsanlığın evidir. Yine yeryüzü insanlığa emanet edilmiştir. Bu deve de kamu malıdır. Sahibi yoktur. Muhtemelen bu devenin nasıl ortaya çıktığını izah edici bir ayet Maide suresinin 103. ayetidir fakire göre. Kanaatim budur. Maide suresinin 103. ayetinde bazı hayvanlar sayılır. Daha doğrusu bazı hayvanlara müşriklerin verdiği cahiliye döneminde verilen isimler sayılır. Ham, vasile, saibe bunlardandır. Mesela üst üste 5 batın doğuran hayvanı salarlar müşrikler ve Allah'ın devesi ilan ederlerdi. Üst üste ikiz doğuran bir hayvanı Allah'ın devesi veya Allah'ın ineği veya Allah'ın koyunu ilan ederler, salarlardı. İşte bunun gibi. Bunlara da birer isim bulurlardı. Kulağını keserler veya yararlar. Nişane olsun diye, herkes bilsin diye. Kulağı yarık bir hayvan gördüğünde müşrik, ha bu Allah'a adanmış diye bakar. Onun ne sütünden istifade ederler, ne yününden istifade ederler, ne de keserlerdi. Tabii küçük bir problem. Su da vermezlerdi, yiyecek de vermezlerdi. Hani Allah'a adanmış ya, Allah'ınsa Allah versin. Allah sulasın. Böylesine bir ilahi hiyerarşiye müdahale. İşte onun için kurban kesme ibadetinin illeti Hac suresinin 36. ayetinde ve sahharaha lekum ve sahharnaha lekum, ardı ardına iki cümle. Biz onları sizin için emre amade kıldık. Teshir sırrı. Kurban ibadetinin hikmeti bizce budur. İnsanın emrine musahhar kılınmış olan bu canlılar, insanın totemleştirmemesi, tanrılaştırmaması, Hindistan'da olduğu gibi, eski kavimlerde olduğu gibi, Mısır'da olduğu gibi, Mısır Apis öküzünü totemleştirmişti. Koca bir ülkeyi Mısır öküz yönetiyordu, affedersiniz. Öküz tapınakların ortasına konuluyor, Apis rahipleri öküzlerin etrafına diziliyor. Öküz kulağını oynattı, kuyruğunu oynattı, ses çıkardı, şöyle yaptı, böyle yaptı, bunu tefsir ediyorlardı. Yani koca bir ülkeyi öküz savaşa sokuyor, savaştan çıkarıyor. Veya bu sene Nil taşacak, taşmayacak. Öküz şöyle yaparsa Nil taşmayacak, böyle yaparsa taşacak. İşte böylesine insanoğlunun ahmakça yaptığı şeylerin temelinde varlığın hiyerarşisini bozmak. Meratibül vücud, eskilerin ifadesiyle. Varlığın, vücudun mertebesini, varlığın mertebesini bozmak yatıyordu. Burada da zaten Maide suresinin 103. ayetinde biz bu varlığın ilahi hiyerarşisini bozmanın neye mal olduğunu görüyoruz. İşte bu devenin hikayesi o olabilir. Allahu alem. Allah'ın devesi ya. Allah versin. Allah sulasın. Zaten Semud kavminin bulunduğu yerde su az. Semud az su demek zaten. Yani bir devenin içeceği ne olacak? Ama esirgemişler. Hem Allah'a bağışlıyorlar hem esirgiyorlar. Peki neyi esirgiyorlar? Suyu. Su kimin? Allah'ın. Allah'ın suyunu Allah'ın devesinden esirgiyorlar. Bu ne yaman çelişki Allah'ım? İşte onu, bu çelişkiyi dile getiriyor ayet. وَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا Onu yalanladılar. Yani peygamberi, salih peygamberi. Onu reddettiler aslında burada. Onun teklifini reddettiler. Bırakın içsin demişti. Onu yalanladılar ve deveyi hunharca kestiler. Fe'akaruha. Akara hunharca kesmektir. Boğazlamaktır. Ama böyle normal bir boğazlama değil. Bacaklarını kırarak boğazlamadır. İşkence ettiler yani. Dikkat buyurun. Çevreciler, hayvan haklarını savunduğunu söyleyenler, dikkat buyurun. Tarihte bir kavim, kamu malı, sahipsiz bir deveye işkence etti, onu susuz bıraktı, işkenceyle öldürdüğü için Allah tarafından helak ediliyor. Çok ilginç bir kıssa gerçekten. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ Peki ne yaptı Allah da onların bu zulümlerine karşı burunlarını sürte sürte Rableri bizenbihim fesevvaha bu günahları yüzünden yerle bir et. Fesevvaha burunlarını sürte sürte yerle bir etti. Yıktı, mahvetti. Fedemdeme aleyhim. Evet. Aslında fesevvaha burada 14. ayetteki 7. ayetteki sevvaha ve ma sevvaha ile aynı. Çok ilginç. Allah'ın insan için koyduğu amacı insan unutursa Allah bu sefer de onu yerle bir eder. Yani tesviye eder. Dümdüz eder. Allah'ın insan için koyduğu amacı insan göz ardı ederse, Allah da insanı göz ardı eder. Biz bu karşılıklılığı görüyoruz. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا Oysa ki o kavim kendi akıbetinden asla endişe duymuyordu. Evet. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا aslında yehafu muzari gelmiş. La yehafu. Demek ki geleceğe ilişkin endişe duymuyordu. Yani bu toplum o kadar büyük bir uygarlık kurmuştu ki başımıza hiçbir şey gelmez diye bakıyordu. Yani taş gibi bir uygarlığımız var. Ağat gibi de değiliz. çölün kenarına yapmadık uygarlığımızı. Kayalardan dağları yontarak uygarlık meydana getirdik. Bize kim ne yapabilir ki diyorlardı. Dolayısıyla akıbetlerinden endişe etmiyorlardı. İşte Rabbimizi hesap dışı bırakmışlardı. Allah yokmuş gibi konuşuyorlardı. Allah'ı hesaba katmıyorlardı. Ve başlarına en sonunda hesaba katmadıkları Allah'ın gazabı ve azabı geliverdi. Sadakallahul azim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Değerli Kur'an dostları, şimdi tefsirini yapacağım sure Leyl suresi. Leyl suresi elimizdeki Musaf'ta 92. sırada yer alıyor. Sureye adını veren ayet ilk ayet. Gece manasına geliyor. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى. Gece. Fakat demiştim ki Kur'an'ın hiçbir yerinde mücerret olarak yalın kat geceye yemin edilmez. Çünkü gece tek başına var bir şey değil ki. Gece ışığın yokluğu hali. Karanlık ışığın yokluğu hali. Onun için geceden korkmamız istenmiyor. Aslında geceye yemin edilmesinin bir başka nüktesi daha var. Vahyin ilk muhatabı olan cahiliye insanı geceyi şer ilahı gibi, bir tür şer ilahı gibi tasavvur ediyordu. Tüm kötülükler gece geldiğini düşünüyordu. Şeytanların, cinlerin, gulyabanilerin, düşmanın, şunun, bunun hep gece musallat olduğunu düşünüyordu. Ve bu yüzden geceye bir tür şer ilahı rolü yüklemişti cahiliye insanı. Kur'an gecenin de Allah'ın mahluku olduğunu ima ediyor. Yani geceyi ilahlaştırmayın, şeytanlaştırmayın. Allah'ın rakibi gibi görmeyin. Dolayısıyla geceye müstakil bir anlam yüklemeyin. Allah'tan bağımsızlaştırmayın geceyi. Gecenin de Rabbi Allah, gündüzün de Rabbi Allah. Zaten yemin edilen şey Rabbi Allah olduğu için yemin edilir. Yani yemin eden Rab'dır. Yemin edilense o Rabbin kuludur, mahlukudur, yaratığıdır. Onun için Allah yarattı. Korkacaksanız Allah'tan korkun. Çekinecekseniz Allah'tan çekinin. Sakınacaksanız Allah'tan sakının. Niye kendi kendinize şer ilahları icat ediyorsunuz? Zımnen demeye gelir aslında geceye yeminler. Bu sureyi medeni sayanlar da olmuş. Yani Medine'de nazil olduğunu söyleyenler. Ki onlar 5 ila 10. ayetleri arasındaki pasajın sebebi nüzul rivayetlerinden yola çıkarak Medine'de nazil olduğunu söylemişler. Bu doğru değil. Sebebi nüzul rivayetleri bize surenin zamanını göstermez. Çünkü sebebi nüzul rivayetlerinde فَاَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪ي كَذَا Allah bunu şu olay üzerine indirdi diye gelen rivayetlerde aslında o sure ile anlatılan olay arasındaki zamansal sıralama ifade edilmiş olmaz. Sahabenin bir tavrıdır, tarzıdır bu. Aslında muhteşem bir tarzdır. Ne ifade eder peki? Kur'an'ın her an iniyormuş gibi inanılan bir metin olduğunu ifade eder. Yani Kur'an o ayet, o pasaj indikten 10 sene sonraki olayı bu ayet bunun üzerine nazil oldu diye nakledebilir sahabe. Burada zaman nakledilmemektedir bize. Bize bu ayet bu çerçevede anlaşılmalıdır. Bu olay bu ayeti açıklayan bir olaydır şeklinde anlaşılmalıdır. Biz de sahabenin bu tavrına ve tarzına bakarak şöyle diyebilir miyiz? Bazen Kur'an'ı açıyoruz. Okuduğumuz ayet sanki bize sesleniyor. Hayret ediyoruz. o andaki ruh halimizi tıpatıp tasvir ediyor. Veya o anda içinde bulunduğumuz problemin çözümü o ayette. Şaşırıyoruz birdenbire. Aman ya Rabbi diyoruz. Ve şöyle diyebiliyoruz. İşte bu ayetin veya bu pasajın veya bu surenin sebebi nüzulü benim. Sana nazil olduysa sebebi nüzulü sensin. Hepimiziz. Kur'an'ın sebebi nüzulü insanlıktır. İnsanlığın farklı durumlarıdır. Biz üstümüze alınırsak, sebebi nüzulü biziz dersek, Kur'an da kendisini bize mal eder. Bizi de Kur'an benimser ve bize yeniden nazil olur. Hani işi bilen tüm ulemanın dediği gibi Kur'an'ı sana nazil oluyormuş gibi oku derler ya. İşte öyle okumanın bir yolu da ben bu ayetin, ben bu surenin, ben bu Kur'an'ın sebebi nüzulüyüm diye bakmaktır. Dolayısıyla bu surenin, Ley suresinin 5 ve 10. ayetleri arasında anlatılan hadisenin sebebi nüzulünden yola çıkarak bu surenin Medine'de indiğini söylemek hiç de isabetli olmaz. A'la ile Fecr sureleri arasında inmiştir Leyl suresi, 21 ayettir. Ve surede anlatılan özellikle insanın malla, insanın servetle sınanmasıdır. Yani servet tasavvurumuzu inşa eder bu sure. İnsan servetin kulu değil, efendisi olmaya çağrılır. Servetinize nasıl baktığınız size öğütlenir. Aslında malım dediğiniz şeyin sizin malınız mı yoksa siz onun malı mı olduğunuz sorgulanır. Malınızın süvarisi misiniz yoksa malınız sizin sırtınıza binen süvariniz mi? Mal insan ilişkisinin Allah insan ilişkisini belirlediği vurgulanır bu surede. Yani servete bakış açımızın Allah'a bakış açımızdan bağımsız olmadığı vurgulanır. Eğer serveti bir emanet değil de bir mülkiyet, Allah'tan bağımsız bir şeymiş gibi algılarsak, Allah'la ilişkimizi kötü yönde etkileyeceğini söyler bu sure. Ve bu sure daha çok şey söyler. Bakalım surenin mübarek dudaklarına kulaklarımızı dayayalım. Ne diyor, neler söylüyor? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına. Ve'l-leyli izâ yagşâ. Kuşatıp, çepeçevre kuşatıp, tamamıyla bürüyüp örten gece şahit olsun. Bu surede kasem vavı ile başladı. 16 sure gibi kendi benzeri. 16 surede de kasem vavıyla başlayan 16 surede de şöyle bir üslup görüyoruz. Yemin vavıyla başlayan surelerde kendisiyle yemin edilenler somut, müşahhas, fiziki şeyler. Kendisine yemin edilen, yani yeminin cevabı olan ve muksemun aleyh olan unsurlar ise soyut, metafizik, manevi değerler. Dolayısıyla bunu hiç aklımızdan uzak tutmuyoruz. Zaten yeminler başlı başına bir uyarı. Allah şahit oluyor. Allah'a şahit oluyor. Gece Allah'a şahit. Geceye de biz şahidiz. Gece de bize şahittir. Paralel ve çapraz şehadetler, şahitlik, Kur'an vahyinin en temel kavramlarından biridir. Tüm tüm yeminlerin temelinde şahitlik vardır. Çünkü insan bu aleme sahip olmak için değil, şahit olmak için gelmiştir. Bu surede zaten ey insan, sen bu cihana sahip olmak için gelmedin. Dikkat et, sahip olmak için değil, şahit olmak için geldin. O zaman şahit misin? Sana şahit olanlar var, sen kendine şahit misin? Bak bakalım dercesine bize şehadeti öğretmektedir. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى da Leyl suresinin ilk ayeti de bunu öğretir aslında. Bürüyüp, kuşatıp, örten gece şahit olsun. Günahı işlemeyi geceye bırakanlar gece de şahittir, unutmayın. Allah'tan kaçıracağınızı sanıyorsanız kaçıramazsınız. Gece şahittir ve bir gün dile gelecek, kendisinde olan biteni bir bir aktaracaktır. وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّ Ve gecenin kuşatmasını yarıp ortaya çıkan gündüz şahit olsun. اِذَا تَجَلَّ Tecelli eden gündüz şahit olsun. Demek ki gündüzün geceyi yarıp çıkması aslında her gece iki gündüz arasındadır sözünü tasdik eden bir ifade. Çünkü gündüz doğuma benzer. Doğum vakti geldiğinde doğacak çocuğu kimse durduramaz. Onun için gündüzler esastır, geceler ferdir. Geceyi asıl sanmayın ey müminler. Gece gibi olan küfrün, nifakın, şirkin, cehaletin, karanlığını sizi yıldıran bir şey olarak görmeyin. Yani sizi korkutmasın. Siz bir ışık olun. İmanla, irfanla, hikmetle, vahiyle, gayretle, himmetle, hizmetle o geceyi aydınlatın. Siz gecenin ayı olun. Tutun ki gece gecedir. Ama siz eğer vahiy güneşine dönük olarak yaşarsanız, vahiy güneşinden aldığınız ışıkla geceyi aydınlatır. Yolunuzu seçersiniz. Yolunuzu kaybetmezsiniz. Çünkü ay gecenin rehberidir. Şu dünya gecesinde, şu dünya hayatının gecesinde size Allah rehber olarak vahyi gönder. O zaman vahyin ışığını Allah'a ulaşan yolu kaybetmemek için bir rehber olarak kullan. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى Üçüncü unsur. Evet. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى Erkek ve dişinin yaratılışı şahit olsun. Maya yine ellezî manası da verebiliriz. Erkek ve dişiyi yaratan şahit olsun da diyebiliriz. Ama burada bağlama en uygun olan mevsule manasıdır. Erkek ve dişinin yaratılışı şahit olsun. İnne sa'yekum leşetta. İşte cevabı geldi. Muksemun aleyh geldi. Peki bütün bu yeminlerden maksat ne ya Rabbi? Bize neyi söyleyeceksin? Bu kadar yemin ettin. Dikkatimizi çektin, dikkatimizi topladın, bizi hazır hale getirdin, zihnimiz kıyama kalktı, lebbeyk ya Rabbi dedi, kalbimiz açıldı ve buyur ya Rabbi dedi. Ne buyuracaksın ya Rabbi? İşte şunu. İnne sa'yekum leşette. Ey insanlık, zımnen tabii ki parantez içinde. Ey insanlık, sizin çabanız nedenleri ve sonuçları açısından farklı farklıdır. O nedenleri ve sonuçlarının da parantez içi açılım olduğunu söyleyeyim. Aslında inne sa'yekum leşetta. Sizin çabanız farklı farklıdır. Fakat fahval hitab, sözün geliminden biz bunu anlıyoruz. Sizin çabanızın, gayretinizin, ortaya koyduğunuz her şeyin nedenleri ve sonuçları ayrıdır. Nedenlerine bağımlı olarak sonuçları da farklıdır aslında. Nedenlerine, niyetlerine bağlı olarak sonuçları da farklıdır. İnnemel a'malu bin niyyatı adeta tefsir eden veya innemel a'malu bin niyyatın tefsiri olduğu bir ayet. Peki bunu nasıl anlayacağız? Farklılık Allah'ın yasasıdır diye anlayabiliriz. Evet, farklılık Allah'ın yasasıdır. Tıpkı bu ayetten önceki ayetler gibi. Erkeklik ve dişilik bir farklılıktır. Yasadır. Biri olmadan diğeri olmaz. Yine gece ve gündüz. وَالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ İşte farklılıktır. Allah'ın yasasıdır. Adeta sanki vahyin ilk muhatabı olan Allah Resulü'nün veya vahyin tüm muhataplarının, bizlerin içinden bazılarının aklına gelen, ya Rabbi, insanlığı sen yarattın. Niye insanın kötülük işlemesine izin verdin? Demiş gibi, ona cevap gibi duruyor. Farklılık insanlığın yasasıdır. Veya ya Rabbi, tamam imanı var ettin de küfrü niye var ettin? Sevabı var ettin de günahı niye var ettin? Günaha niye izin verdin? Tamam ya Rabbi, hak ortada fakat batıla niye izin verdin? İşte bütün bu suallerin ve buna benzer suallerin cevabı. Çünkü bu yasadır. Batıl olmadan hakkın, karanlık olmadan aydınlığın, gece olmadan gündüzün, kötü olmadan iyinin, günah olmadan sevabın, cehennem olmadan cennetin değerini bilemezdiniz. Takdir edemezdiniz. Kaldı ki insan iradeli bir varlık. İradesiyle eğer kazanacaksa mutlaka alternatif gerekiyor. Çünkü irade alternatiflerle kullanılan bir şeydir. Alternatifin olmadığı yerde iradeden söz edilemez. Allah yarattığı iradeye saygı duymasında kim duysun? İşte burada inne sa'yekum leşetta bunu veriyor. Yani yaptığınız şeylerin, gayretlerinizin sebepleri ve sonuçları farklı farklıdır. Farklı sebeplerine farklı sonuçlar elde eder manası ki zaten kendisinden sonraki ayetler de bunu teyit ediyor. Fe emma men a'ta vettaka. Artık kim verdi? Vettaka. Ve Allah'a karşı sorumluluğunun şuurunda oldu. Ata ile ita ayrı. Bakınız aşağıda 18. ayette de yu'ti geliyor. Ellezî yu'ti mâlehu yetezekke. İta ile i'ta farklıdır. Aynı surede ikisi de kullanılmış. Zekatı ita ile ifade buyurmuş Kur'an. Hep öyledir. Ve ita'uz zekat. Zekat ita ile kullanılır. İ'ta vermektir, gönüllü gönülsüz. İta ise gönülden gelerek vermektir. Eta ile aynı kökten gelmesinin sebebi de odur. Eta geldi demektir. Yani gönlünden gelerek verdi. İçinden gelerek verdi. Gönülsüz vermedi manasına gelir. Buradaki i'ta gönüllü gönülsüz. Fe emmâ men a'ta verdi. Vetteka ve sorumluluğunun farkına vardı. Yani verdi ve korktu. Verdi ve titredi. Verdi ve ürperdi. Aslında bu. Verdi ve ürperdi. Niye verip ürpereceğiz diye sorulabilir. Vereceğiz ve ürpereceğiz. Çünkü Allah'a verdik. Allah için verdik. Allah'ın ne ihtiyacı var ki verdik diye ürpereceğiz. İki, vereceğiz ve ürpereceğiz. Acaba Allah için verdiğimiz kabul oldu mu? Allah yüzümüze mi çarpacak yoksa kabul edecek mi diye ürpereceğiz. Tıpkı Meryem gibi. İnni nezertu leke ma fi batni muharraran feteqabbal minni. Ya Rabbi, henüz doğmamış olan şu karnımdaki yavrumu sana adadım. Adak olarak adadım, nezrettim. Benden kabul et Allah. Adeta zımnen orada bir soru var. Benden kabul eder misin Allah? Niye? Zaten Allah'ın verdiğini Allah için veriyorsun. Aslında senin olan bir şey yok ki. Senin olan bir şeyi vermiyorsun ki. Eğer gerçekten vermekten söz ediyorsan yarat da ver. Yok öyle bir şey. Allah'ın verdiğini Allah için veriyorsun. O zaman dönüp de Ya Rabbi ben verdim diye hava atmaya ne gerek var ki? Aslında ortada hava atacak bir şey de yok. Allah'ın verdiğini Allah için verdi. Bir daha verebilir. Daha küçüğünü alır, daha büyüğünü verebilir. Hepsini alır, hiç vermez. Zaten hiç vermese, hepsini alsa varlığını alırdı. Yani sadece daraltır. Nefes alamaz olurdu. Onun için titreyeceğiz. Vereceğiz ve titreyeceğiz. Ver ve titre diyor. Ver ve ürper. Sadece verdim diye hava atma. Unutma. Allah'ın verdiğini verdin. Unutma. Eğer vermek söz konusuysa veren Allah'tır. Ve saddaka bil husna. Ve daha ne yaparsa verir. Korkar Allah'tan, titrer. Yani Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkudur bu. Ve saddaka bil husna ve daha güzeline, daha iyisine, en iyisiyle ödüllendirilmek için tasdik ederse güzelliği ve saddaka bil husna. Tasdik ederse. Neyi tasdik ederse? En güzele ulaşan yolu tasdik ederse. Evet. En güzeli tasdik ederse veya. Bu ikincisi daha uygun oldu. El husna. El esmaul husna. Hatırlayalım. Allah'ın en güzel nitelikleri, en güzel isimleri. Esma'ul Husna, el Esma'ul Husna aslında Allah'ın mükemmel nitelikleridir. Tüm mükemmellikler Allah'a ait olduğu için Kur'an'da 4 yerde el Esma'ul Husna gelir, 4'ü de tahsis lamıyla gelir. Ve lehul Esma'ul Husna, ve lillahil Esma'ul Husna. Hepsi lam. Yani ey insan, aklına her ne mükemmellik geliyor, hepsi Allah'a aittir. Allah dışında hiçbir varlığa mükemmellik yakıştırma. Mükemmel değil çünkü. Onun için 4 yerde gelen tüm Esma-i Husna ifadeleri hepsi de tahsis lamıyla gelir. Allah'a mahsustur mükemmellik demektir. İşte burada ben bağlantı kuruyorum nacizane ve Allahu Alem diyorum. Buradaki en güzeli tasdik etmek, Allah'ı tasdik etmektir. Allah'ı. Allah'ın varlığını, birliğini, Allah'ın varlığın kaynağı olduğunu, Allah'ın gerçek veren olduğunu, Allah'ın malikul mulk olduğunu, Allah'ın el-hayyu kayyum olduğunu, Rahman Rahim olduğunu, tüm sıfatlarıyla tasdik etmektir. İşte onu yaparsa, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى O zaman biz de ne yaparız? Ona kolayını kolaylaştırırız. Yüzeysel bir tercüme yapayım önce. Kolayını kolaylaştırırız. فَسَنُيَسِّرُهُ Ona kolaylaştırırız. لِلْيُسْرَى Kolay olanı. Ama bu basit bir kolaylık değil. Yusra. Bu ismi taftilin müennesi de olabilir. Mastar da olabilir. Zaten ikisi birbirini çağrıştırır. Yani en güzel, en kolay. En kolay. En kolay nedir aslında? En kolay nedir? Cennettir. En kolay ebedi mutluluktur. Dolayısıyla cennetin yolunu ona kolaylaştırırız. Cennete giden yolu ona kolaylaştırırız. veya ebedi mutluluğa giden yolu ona kolaylaştırırız. Yani oradan kolayca geçer gider. Zorlanmaz. Mesela ibadet yapacak. Zorlanmaz. Kolaydır. Verecek Allah için. Eliyle cebi arasında mesafeler yoktur veya cebinde akrep yoktur. Çok kolay gider eli cebine. Mesela sabah namazına kalkacak, inilemez. Fırlayıp kalkar, kolay kılınmıştır. Çünkü haz alır. Allah'ı razı edecek her bir şey. Mesela paylaşmaktan asla yüksünmez. Varlığını paylaşır. Paylaşmaktan zevk alır hatta. Mesela güzelliği yaymaktan, aktif iyi olmaktan zevk alır. Kendisi için yaşamaz. Güzelliği paylaştığı zaman güzelliğin hazzını alır. Allah içine öyle bir şey vermiştir. Ama o da hak etmiştir. Dolayısıyla فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Cennete giden yolu ona kolaylaştırırız. Bakarsınız, bir tanesi oyun ve eğlenceye deyince 3 saat, 5 saat, 10 saat, hatta geceler boyu, hatta sabahlara kadar 5 para etmez şeyler uğruna hadi deyince koşar, gelir. Ama hadi Allah rızası için şunu yapalım deseniz yerinden kıpratamazsınız. Çünkü kolayı kolaylaştırılmamıştır. Ama kolayı kolay kılınmış olana sevabın ucunu gösterdiğinizde, Allah rızası ihtimalinin milyonda birini gösterdiğinizde koşar gelir. Hiç arkasına bakmaz. Ne bedel ödediğine bakmaz. Yeter ki Allah razı olsun. Yeter ki ucunda cennet olsun. Yeter ki rızayı ilahi olsun. Güzellik paylaşılsın. İyilik olsun. İşte kolayın kolaylaştırılması bu. Onun için hani yaşadığım hatıra içerisinde ara ara anlattığım o dispanser bahçıvanı Ahmet amcanın kulaklarımdan hiç gitmeyen 10 yıllar önceki sesi geldi aklıma. Hem ağlıyordu yaz günlerine gelen Ramazan'ı tutmayan. Ahmet Efendi, ben sabah yedim geldim, öğleyi zor ediyorum. Bak şimdi de bir kuşluk yiyorum. Siz akşama kadar açtırıyorsunuz ha diye dalga geçen. Müdürüne dönüp gözyaşları içinde. Müdür bey, müdür bey. Orucu mide tutmaz müdür bey. Orucu iman tutar. İman deyişini hiç unutmuyorum. Evet. İman tutar. İman verir. İman görür göz değil. İman duyar kulak değil. Tabii ki iman beden ülkenizin başkenti olan yürekte hakimse, galipse, yok mahkumsa ve yürekte imana zindan ise İmanın eli ayağı, gözü kulağı nereden haberdar? Mahkumdur. Mahkumun eli tutar mı? Onun için imanın hakim olup olmadığıyla alakalı bu bedende. Bu bedenin başkenti olan kalpte. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى budur işte. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى Kim de cimrilik yapar ve Allah'a muhtaç değilim havalarına girerse, Allah'a ihtiyacı yokmuş gibi davranırsa, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ve en güzeli yalanlarsa, evet, en güzeli yalanlamak. Yani yine الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى'yı, Allah'ın tüm mükemmelliklerin sahibi olduğunu, Allah'ın en cömert, en zengin, Allah'ın veren, Allah'ın kimseyi aç açık bırakmayan olduğunu yalanlarsa. En güzeli yalanlamak bu. Allah'ın mükemmel sıfatlarından birini sanki inanmazmış gibi yaparsa, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى O zaman da ne yaparız biz? Felaketin dibini boylayan yolu ona kolaylaştırırız. Hani Yusra en güzeldi değil mi? En güzel kolaylaştırılır. Cehennemin, aslında cennetin zirvesi. Bu da cehennemin dibi. Felaketin dibine giden yol. Çünkü en anlamını verir. En. Üsra ve yusra. Kalıp olarak. İsmi tafdil kalıplarıdır. Dolayısıyla en dibini boylayan yolu ona kolaylaştırırız. Yani günahı o kadar kolay işler ki. Kendisini cehenneme götürecek şeyleri yap deyince o kadar kolay gelir ki tava. Bir sevap söylesen asla yanaşmaz da. Bir günahı yapalım diye teklif etsen koşar gelir. Çünkü cehennemi kolaylaştırılmıştır. Cehennemi kolay kılınmıştır. En kötüye giden yol açılmıştır. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ Aslında bu ayetlerin yani 5 ila 10. ayetlerin bu pasajın sebebi nüzulü olarak gösterilen sahabenin işte bu ayetlerin açıkladığı en güzel olaylardan biri şudur dedikleri bir olay yaşanmıştır Medine'de. Bu ayetler Mekke'de inmiştir ama sahabeden bazıları Medine'de yaşanan bu olaya bu ayetleri çok güzel yakıştırmıştır. O olay şu. O olayın kahramanı Thabit bin Dahdah el-Belevi isimli bir şahıs. Olayın çıktığı nokta şöyle. Medineli bir varlıklı kişinin duvarının hemen kenarında, bahçesinin ucunda olan çok verimli ve bitek bir hurma ağacı vardır. Hurma ağacının dalları yola ve komşunun bahçesine ağmaktadır. Yola ve bahçeye ağan dallardan yere düşenleri de yoldan geçenler ve komşunun yetimleri toplamaktadır. Bu adam da çok pintidir. Cimridir. Her seferinde onları kimse almasın diye kendince tedbirler almaktadır. Yine bir gün yere düşen meyveleri komşunun yetimleri toplayıp yerken bahçe duvarından atlayıp komşunun yetimlerini tokatlamaya başlar. Ellerindeki hurmaları alır. Hatta yetimin birinin ağzına parmağını sokar. Ağzına aldığı hurmayı da alır. Yetimlerin velisi çok üzülür, çok incinir ve durumu Allah Resulüne şikayet etmek için gelir. Ya Resulallah, böyle oldu. Komşumuzun bir hurma ağacı var, bizim yok. Dalları dışarı sarkıyor, sarkan dallardan dökülüyor. Dökülenleri de benim yetimlerim yemiş. O da böyle yapmış. Allah Resulüne de dokunur bu hadise. Çünkü yetimin velisi Allah'tır. Tabii ki Resulullah'tır. Çağırır bahçe sahibini. Der ki ey falan böyle olmuş. Evet ya Resulallah. Peki sana bir teklifim var der. O ağacı vakfetsen, ben de Allah'tan sana cennette bir bahçe vermesi için dua etsem ne dersin? Devlet kuşu, insanın başına her zaman konmaz. Alemlere rahmet olan, ben de Rabbime senin için bir cennet vermesi için dua etsem diyor bir ağaca karşı. Fırsat binde bir düşer insanın önüne. Tıpkı Taif'in kaçırdığı Medine fırsatı gibi. Adam maldır. Mal sahibi değildir. Maalesef. Malının süvarisi olamamıştır. Malının atı olmuştur. Veremez. Ama der ya Resulallah. ben onu çok seviyorum. Resulullah ısrar etmez. Fakat incindiği bellidir. Bu haber Medine'de dalga dalga yayılır. Evden eve, sokaktan sokağa. Ve haberin ulaştığı kimselerden biri de Sabit bin Dahdah el-Belevi isimli Ensardan bir zattır. Haberi alır almaz, yemez içmez, o Resulullah'ın vakfet çağrısını reddeden adama gider ve der ki, bana o hurmanı sat, o ağacını sat. Bir ağaç vereyim sana bahçemden, istediğin ağacı. Bak onun iki katı meyve veren, benim Medine'nin en iyi hurmalıklarından birindeki şu ağacımı sana vereyim. Adam der. Pazarlık, zorlu pazarlık öyle bir noktaya gelir ki, adam bir ağaca karşılık Sabit bin Dahdah el-Belevi'nin 40 ağaçlık Medine'nin en güzel bahçelerinden biri olan bahçesini alır. Sabit gözünü kırpmadan pazarlık sonunda bahçesini bir ağaca karşılık satın alır. Satar verir yani. Bir ağaç alır, koca bir bahçeyi verir. Rasyonel mantık bu satışta Sabit bin Dahdah el-Belevi'nin zarar ettiğini, ötekinin de kar ettiğini söylüyor değil. İman mantığı ne diyor bir bakalım. Sabit gözyaşları içerisinde alışverişi tamamladıktan sonra Allah Resulüne kavuşur. Mescitte onu yakalar ve der ki ya Resulallah, duydum ki falana böyle böyle böyle demişsin. Bir rivayette ben sana o ağacı satmaya geldim ya Resulallah. Satmaya geldim. Alır mısın? Buyur der Allah Resulü. Ya Resulallah, eğer aynı duayı benim için de yaparsan, bir başka rivayette, ya Resulallah, ben bir bahçeme karşılık bir cennetten bahçe duası etmeni istemiyorum. Bir ağaç gölgesi için dua et yeter. Bu dua karşılığında o ağacı alır mısın ya Resulallah? Bir bahçe karşılığında aldığım ağacı. Resulullah alnından güneş doğmuştur. Oradaki hazırın gözlerinde sevinç yaşlarıyla Sabit bin Dahdah el-Belevi'yi tebrik ederler. Ama asıl tebriği sanırım melekler eder, Allah eder. Ve işte bu ayetler bu zat için yorulur, yorumlanır. Dolayısıyla mal sahibi olmak nedir? Malın sahibi olmak nedir? Veya malın İnsanın sahibi olması nedir? Biz bu örnekten bunu anlıyoruz. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ O cehenneme yuvarlanacağı zaman o adam malı onu kurtarmaz ki. Malı onu nasıl kurtaracak? Cehenneme baş aşağı gümbür gümbür yuvarlanacağı zaman malı ona ne fayda verecek? İnne aleyna lel huda. Elbet bize düşen doğru yolu göstermektir. Yani bu tipleri niye yarattın ya Rabbi diye kimse çıkıp da Allah'a hesap sormaya kalkmasın. Bize düşen doğru yolu göstermektir. İnsan kendisi seçecek. Kendisi verecek ki karşılığında cenneti alsın. İradenin imtihanı olsun. وَاِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْعُولَى Ve hiç unutmayın ki ahiret de bize aittir. Dünya da bize aittir. Öte de bize aittir. burada bize aittir. Uzak da bize aittir. Yakın da bize ait. Niye? Dünya önce gelmesi lazımdı. Ve inne lena lel ahirete gelmiş. Lel ula vel ahira gelmesi lazım. Hayır. Bize önceliğin ne olduğunu göstermek istediği için ahiret önce gelmiş. Yani sizin katınızda dünya öncelikli ama Allah'ın katında ahiret önceliklidir manasına gelir. فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَذَّا Sizi ben çılgınca kışkırtılmış bir ateşe karşı uyarıyorum. Allah uyarıyor. Çılgınca kışkırtılmış bir ateşe karşı uyarıyor. Malınız cehenneminiz olmasın. Malınız cennetiniz olsun. Yani kendi malınızla cehenneminizi satın almayın. Cenneti alın. Cehennemi ne kadar ucuz alırsanız alın pahalıdır. Cenneti ne kadar pahalı alırsanız alın ucuzdur. La yaslaha illa'l eşka. Oraya şakilerden başkası yaslanmaz. Yani yoldan çıkmışlardan başkası asla cehenneme yaslanmaz. Es-salvu yaslamak. Cehenneme tuturuk olmak tabir caizse. Burada ifade buyurulan hakikat bu. Allah cehennemi onunla yakacak manasına. Cehennemin ateşi olacak manasına. Allah'tan kopmayan, el-eşka. Allah'tan kopmayan, yani benliğinden kopmayan kimseyi Allah oraya yaslamaz. Ellezî kezzebe ve tevellâ. Nedir cehenneme yaslayacaklarının nitelikleri? Yalanlar ve sırt döner. Hakikati yalanlar ve Allah'a sırtını döner. Hakikati yalanladığı için Allah'a sırtını döner. Allah'a sırtını döndüğü için de hakikati yalanlar. Çünkü bu ikisinden herhangi birinin öncelikli olup olmadığını bilmiyoruz. Vav mutlak cem için gelmiştir. Biri de diğeri, biri diğerine, diğeri birine sebep olabilir. Hangisinin sebep, hangisinin sonuç olması önemli değildir. Tabiri caizse tavuk yumurta meseline benzer. Sırtını döndüğü için hakikati yalanlamıştır. Eğer vav vav haliye olarak alırsak sırtını döndüğü halde hakikati yalanlar. Evet. Dönme durumunda, dönmesi halinde hakikati yalanlar. Ve seyucennebuhel etka. Sorumluluk bilinciyle davrananlar, müttaki davrananlar oradan uzak tutulurlar. Uzak tutulacaklar. Ve seyucennebuha. Evet. Cehennemden uzak tutulacaklar. Yeter ki takvalı davransın. Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olsun. Onun için Allah bir biçimde koruyacak onu. Kollayacak. Ateşin yanına yaklaşmasına izin vermeyecek. Öyle bir yürek verecek ki yüreği ona haber verecek. Yüreği yaklaşan şeytanın ayak seslerini haber verecek. Günahın kokusunu yüreğinin burnu alacak. Burnu o kokuyu alınca yaklaşmayacak. Ellezî kezzebe ve tevellâ. Ve seyücennebuhel etkâ. Ellezî yu'tî mâ lehû yetezekkâ. O ki malını gönülden verir ve arınıp gelişir. Yani cehennemin kendisinden uzak tutulacağı bu insanın vasfı, niteliği ne olacak? Malını gönülden veren insan bunlar. Yu'ti. Yu'ti değil. Bakınız yukarıda i'ta gelmişti 5. ayette. Burada ise i'ta geldi. Gönülden vermek. Eta da oradan gelir. Gönüllü olarak verir ve yetezekka. Onunla beraber artar. Tezekki eder. Artar ve saflaşır. Önce artmak manasına, sonra arınmak manasına gelir. Artan arınır. Arınan da artar. Yani kirlerinden arınır, güzellikleri artar. Tıpkı budanma gibi demiştim ya. Budanma nedir? Çubuğu budarsanız çubuk azalır. Arınır yani. Ama aynı zamanda meyve artar. Tıpkı bunun gibi. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى Herhangi birinden gördüğü bir hayra karşılık değildir bu yaptığı. Yani birinden bir şey görmüş de ona bir karşılık veriyor değildir. Karşılıklılık ilkesi üzere değildir. Yani menfaati var da onun için veriyor değildir. Ya nedir? اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى Sadece Yüce Rabbinin rızasını kazanma iştiyakıyla verir. Bunun içindir ya. Rabbinin rızası kazanmak için verir. Başka bir şey için değil. Rabbim razı olsun, gerisi önemli değil. Onun için verirken karşısındakinden ne teşekkür bekler, ne tebrik bekler, ne takdir bekler. Hiçbir şey beklemez. Sadece Rabbinin rızasını bekler. Ne diyordu? Evet. Kur'an'da Rabbimin rızasından başka hiçbir şey beklemiyorum diyordu ya. Onun için burada da o. İnnemâ nut'imukum livechillâhi lâ nurîdu minkum cezâen ve lâ şükûrâ. İşte bu ayet. İnnemâ nut'imukum. Biz sizi sadece Allah rızası için doyurduk. Livechillâh. Allah rızası için doyurduk. La nuridu minkum cezaen ve la şükura. Sizden ne bir teşekkür bekliyoruz ne de bir ödül bekliyoruz derler. İşte böyle derler. Ve le sevfe yerda. Peki böyle diyerek veren insanlar için ne var? Rıza var, rıza. Bir gün gelecek onlar razı olacaklar. Yani bulduklarından razı olacaklar. Allah'ın rızasından razı olacaklar. Allah'ın rızasından daha büyük bir servet olmadığını görüp razı olacaklar. Allah razı edecek. Allah kendisini razı edenleri razı eder. Rabbim kendini razı edenlerden ve kendinden razı olanlardan kılsın. Ve ahiru da'vana. En elhamdülillahi rabbil alemin.